Har du lys på alle lamper og misbrug? Uha, skal du læse eller lege? Skal du strikke eller strege? Vil du spare en magi? Vil du spare en magi? Så sluk alle andre lamper på kun den, som du kan lide. Badekar med vand, der fosser og misbrug. Uha, vil du vaske eller vaske? Rigtig overtaskes, kan du spare en magi? Kan du spare en magi? Når du tager bruse, hvad det er der mere mening i? Varme på og åbne døre og misbrug. Uha, hvis du sveder eller fryser, hvis du hygger eller gyser, kan du spare en magi? Kan du spare en magi? Når du skruer ned for varmen, for alle døre i.